أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginaaw bu nu tàmbalee ci sunu tur borom, noo ngi ñaanal sunu yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yalna ko yàlla dolli xéewal te musal ko. Dinaa loolu mbokk yi comme niñ koy defee di ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala, nu toll ba tey ci suura al anfal. Ci kàttanu borom bi tey ñuy jël ñaari aaya, aaya 38, 39, 40. ñetti aaya yi nekk sunu kanam, sunu borom diñ ci jàngal juróomi mbir. Yooyu ba ca jiitu mooy bayaan sia fadlullahi wa rahmati. Sunu borom di ñu jàngal, di ñu leeralal tey yaatu gi nga xam ne yaatu na ko ay xéewalam moom yàlla ak yërmandem. Mbokk yi, sunu borom subhanahu wa taala ay xéewalam ak ay ngëneelam kenn mënu ko natt, waaye sunu borom yërmandeem kenn mënu ko takk, kenn mënu ko peeg. Alquran ay texte kese la ak sunna yenente bi alayhi salatu wassalaam yu ñuy soññ, di ñu xiirtal, di ñu xemmem loo yërmande yàlla ak ay ngëneelam. Sunu borom subhanahu wa taala yërmande bi mu yërëm jaamam yi kenn mënu koo natt. Da nga koy jàng ci alquran, jàng ko ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam, jàng ko ci ay qissa ne yàlla mooy borom yërmande. Bal sax jàng nañ mu neñu yërmande moo jiitu meram moom yàlla. Yonente bi alayhi salaatu wasalaam gis na benn jigéen bu yor doomam di ko nàmpal, mu laaj sahaaba yi ndax ndaw si buñ ko newoon jëlal doom ji dugal ci safara ndax dina ko def, gaa yi ne ko déedéet. Mu ne doomam ji yàlla moo ko gën a yërëm, yàlla moo ko gën a bëgg. Kon yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu ay xéewalam ak ay ngëneelam dafa yaatu, kenn mënu ko natt, kenn mënu ko peg. Waaye yërmandeem bi mu yërëm jaam ñii amul toll, waaye amul dayo. Danañ jàng tey ne al islam ya jubbu an yaqta'a ma qablahu. Islam dafay sakk, day suul, day kuppati lépp lu ko jiitu woon. Nit mun na nekk ci mboolem crime, nit mun na def bépp bakkaar, waaye bi nga duggee ci l'islam yàlla la koy jéggal. Soo rek bokk na ci yërmande yàlla yi ngëneel la, ndax munoon na la dama lay topp. Waaye nit day judd nekk yéeféer, def juróom fukki at ci kéeféer, ñëw ci l'islam weer daal di faatu, yàlla jéggal ko. Jàngeen qissa ki reyoon nit ña juróom ñeent fukki nit ak juróom ñeent, mu des benn mu nekk téeméer, mu dem ci benn borom xam-xam ne ko rey naa téeméer bu manqué benn, ndax su ma tuubee yàlla dina ma baal. Mu ne ko déedéet, mu rey ko, mu nekk téeméer. Mu dem ci benn faqih, hadis bi loolu lay wax, alim la njëkk a wax, après mu ne faqih. Moo tax diggante alim ak faqih dafa am différence. Fa rubba muballigh awa min assaim min assaamir, ni dina jàng fekk déggul texte yi mu jàng, après mu nekk alim. waye faqih mom mom day deg diine bi lum la wax ni la lol la mara mo am difference mara bimu ñew ci faqih bi mu ne ko reyna juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeent ma laaj ben borom xam xam ndax suma tuube yalla dina ma bal mu ne ma dedet ma ray ko muy temer ma ñew ci yow ndax yow suma tuube yalla dina ma bal mu ne waaw ñu bari dañ yaakaane waji dafa ragal dedet ragal dafa deg diine nan lama yalla di balé muné ko da ngay changer milier ray changer deuk bi nga nek dang koy genn dem benen deuk ñi nga don andal dang len don bayyi fi nga don dem dang koy bayyi acca gennal deuk bi waji takay bagage am départ bimu démé ba wara djégé deuk ba nga xamné fa la jëm mu da di faatu xala waji lim def ci ay bakar ya yenenbi bi néna aljana la téri lol mo len di wone l'islam ya jubbu ma qabla islam day effacer li nga passé lol nak mu am contraire ak ñun ñun dañu yaakar né nit bu doon nan sangara wala mu doon jalo wala mu doon sacc wala mu doon fen wala mu doon su tuba yalla duko bal dedet ku tub yalla da lay jéggal waye tub dafa am chart amul tub vendredi delu war samedi wala dimanche borom xam xam yi dañuy wax ne tuup mu ngi melne ku deug ci xalu safara nga def tanku neen nga deug xalu safara ci ay karo bi nga tegge sa tank ndax dang ko ci tegat ha lolou moy tawba tawbatun nasuh moy lolou sunu borom neena fayaghfiru liman aslama mom day jegal ku tuup kep ku dugg ci l'islam yalla da lay jegal li passé même ci l'islam bi nga nek bo defé ay bakkar bo toubé yalla da lay bal fek buntu tup tejiñu ko ndax buntu tup tam dañ koy tej yalla fa yaghfiru liman aslama kullu dhanbin yalla day tup day bal day nangu tup kep ko xamné da nga jéggelu say bakkar waye da nga tup kep ku genn ci kéfir ak leneen lu mel nonu ci ay bakkar nga djublu yalla tabaaraku wa ta'ala yalla dalay bal do mo adama bu ay bakaram tolone vague geej bu gis ngeen geej nim tol sa bakar tol nonu bo delu so ci sa borom yalla jegal la jang nañ alquran yalla mune inna allaha yaghfiru dhunuba ndax na lu dess jami' la wax inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a allahu akbar sunu borom mo ba jami desalu la dara kon yow lo nan ba na tu bi bahi bi neena la lepp lan lay bal legi kon lu dess yemu ci mune la taqnatu min rahmatillah bu len yakke ko bul tollu fenn ba nga ne man de xamna ne man dun ma bal non dedet yalla day balé lepp waxna la sax wa man yaghfiru dhunuba illa allah kan moy balé bakkar ko dul yalla kan la yalla mo koy balé néna bo ma tuub bo tuubé mu tuub la ma ba ñëgeul la jeexna tak kon lu fi dess moy jéggelu tuub di déllu ci yalla guddi ak bëcëk pour suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu munuy jéggel munuy bal parce que ñun ay doomi adama lan té doomu adama kulib nu adama khata wa khairul khata'in at-tawwabun doomu adama yeb ay defkatu bakkar lañ ki gëna baax ci defkatu bakkar yi moy ki tuub Assalamu alaykum. Yalla dafa am ben loi bo xam da ko teural lolou moy doxalinam moy jeufam ci kep ko xamne togn gan nga moy fo mu yalla dalay alak kep kuy togn yaakar nga doole sa bop wala yaakar nga sa katan wala yaakar nga sa alal wala yaakar nga say pexé ba nga top ci jami yalla yi di len nogatu di len meme bu don rabu alla la meme bu don rabu alla du nit soko togné yalla dina ko fayu waxuma lak nak ngay togn ay jami yalla sunanullah doxalinu yalla ci togn kat yi moy yalla fayu sen kaw demb mo ci mujj ma ngi deglu ben qissa ci cheikh abdul hamid kishk mune ben bour dafa am château château bi dafa rafet fo tollu da ngay gis rafetay dafa reuy dafa rafet waye ci côté château bi dafa am ben case lol ngeen nan cour ben case ben magget bu jigen moko mom magget bu jigen bi tukki bour bi yek ci kaw sato bi ni ni rek xol ndey jor gis affaire bi rafet mune ni mu rafet mune ni rek mu gis case bi mune mi ku fi def li ñu ne li de ben jigen bu mag mune écraser len ko gaay indi ji ay ndaran masale ko ba mu masalo yamun ci lolu waye ñu rato ko sanni ji mbalit ndaysan ndaw si daal ñu bisi rek gisul kërëm gisul kaasam bi mu daal di japp julli ñaar rak musul male fekk lacc na wa ana sama kër gi ñu ne ko borom kër gi de moko toj bi musul male ci ñaari rakam yoy mu daal talal yalla mu ne yalla waji bi muy toj sama kër gi man nekkuma fi waye fo nekkon ki di toj sama kër yow fo nekkon man bi may tukki yow la denkon kër gi yow yalla legi yow nga setan ki toj sama kër Allahu akbar gis nga ñaan bob bi ko malaaka yëkëte yobbu ko asman yalla jibril la yonni jibril dafa ñëw ben laaf la door sato bi nekk pënd ak pousser mo tax ñu ne bul togn la tazlimanna izama kunta muqtadiran fazzulmu ta'tika uqbahu bin nadami tanamu aynaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami ngayrem togn dum teddi dina law ki nga togn japp jakarlo ak yalla te yalla du nelaw jangon ngeen qissa ki yoron loxo bu dagg bi don jaar ci mbeddi nan ya man yarani la tazlimanna ahada e yeen ñi may gis bu len togn da borom loxo bu dagg bi lol mo don woyam yeen ñi may gis bu len toñati jangon ngeen xissa ba kon yalla dañu jangal tay togn ñi togn lan moy doxalinu yalla ci kaw ñoñu di togn wayin talal mudda lu mu yag même ki nga togn bu deewé togn baangi fi te yalla dina ko fayul lo gudd fan yalla dina ko fayul so gaawé de alakhira yalla dina ko fayul amul khiyam yalla na len dekkil mu ne yow miñ toñon ñewal taxaw yow mi don togn ñewal taxaw jang ngeen lool kon julit da fay moy tandiku togn ba ca ndaw ak ba mag mo xam gaaw na mo xam yeex na ay aqla yo xamne sunu borom dina ko fokarti dal dikoy delo borom aq bi ñentel moy wujubu qitalul mushrikeena ala al muslimin ma baqiya al ard mushrik dafa am ben loi bu ñu yalla teureulal fek nit ñangi bokalé julli ñi dafa war ci ñom ñu xex ak bokalé kat yi tay nak nun ñep dano yaacharal waxatuma sax gaddo ay ngannaay di xex mais nga gis sax kuy bokalé nga ne ko yow bokalé kan nga té tay Sénégal de ko bokalé la lu kenn mu ntawé di ñu néw ci ñun ñoo bokalé illa man rahima rabbuk dañuy bokalé guddé bëcëk di touri dérèt di sango dérèt yi di wëri garab di wëri tour ak di xërem ak amul lundul def surtout ci waxtu yu ñu nekk te xam ngeen bokale moy bakkar bu nga xamne bu ko dewale yalla dula bal inna allah la yaghfiru an yushraka bi waya wa yaghfiru innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna yenent bi yalla doxagn nako ci alquran ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna na khase kon bokale baxul kon yalla dafa waral ci julit yi nañ taxaw fek bokale mi ngi am julit ñi nañ wax nañu xex ba bokale dañ parce que yalla kenn waru ko bokale ak kenn ci ñun fi ci bir yaaka ji ñi fi am ay soxna nañ yëkëti seen loxo ko am soxna rek defal ni yeen ñoo ñu am ay soxna ndax bëgg ngeen légui ngeen joggé fi légui légui fi ci jaaka ji biñu julé gé ba paré ngeen dem ngeen fekk ben way tudd seen kawlal nga ni sa soxna ki kan la mu ne ki mo ayé tay koko bëgg ne kay ci loxom su la waji waxé lolu ndeysaan dama sétan ci Facebook bi ben ay ñak ñak waji nek journaliste mu dajé kenn mu ne ko yow bo di egon legui legui sa keur nga fek ben goor teud ci sa kaw lal lal bi nga xamne ya ko mom keur gi nga xamne ya ko tabax sa jabar noy def mune non waxatal question bi mune waji journaliste waxatal journaliste ne ko mané fi nga jëm ni bo demone ci keur ga nga fek keur gi nga xamne ya ko tabax soxna si nga xamne ya ko tak lal bi nga xamne ya ko jënd benen goor teud ci mune mu dal wala da solon ay verre mu dind verre yi mune dina ko ray ma ray jabar ji ba pare ma dem tribunal ma ñu jugé ko mu ñu ne ko lokoy jugé té yow kay jugé ko ba pare mune dama koy ray ma ray jabar bi mune ma dem tribunal bi nak ma porte ko plainte waaw gis nga kon ça veut dire que do and ak sa xel bo ñewon tay fek goor sa keur do and ak sa xel moy da ngay dof ci sase legui nak yow lan la ndaw si def ba nga ray ko def la jël kenen di la bokalé ak mom alayhi salik gay né nañ wujju li tax yalla nangul ko jigen dañ koy essayer ci goor mu dé ñu essayer ko jigen mu xam ñu né kon kan nañ ki tané la nañ ko ko bayé wala gis nga même jigen soko outalé wujju né nañ ben jigen da doon jaay gerté fumu seug ni di saf ben jigen ñew ne ko yeeng ne yow dañ la takal wujju mu daal di jël bang bi mu doon tok daal di koy boot baye doom ji ci suuf bang bi la boot baye doom ji ñu ne ko goor ki nak mom biñ ko ne yow sa jabar dafa am benen jëgeer mu ne mom koku dafa dé ci saasa la dé bala mu yegg keur ga kon legi nak lolu ñun ñukoy defal yalla nga baye yalla mi la bind motax ndeysaan alquran yalla mu ne zarni وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَحَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَدْمَعُ زَرْنِي لَا يَلَّا وَخْ بين سيرين برون في الآية من يالا دا مر يونانتي بي ديكو جاب يالا دان كو زرني باي مارك زرني باي مارك الله أكبر زرني باي مارك waman khalaqtu wahida ak waji nga xamne ma wit binduko bima koy bind ken fekewuko yewuma ci binduko waya wa ja'altu lahu malan mamdud ma may ko alal june gagne wa mahattu lahu tamhid ma yatal ko mbir mi bamu yatu mom sax waji doyalu de summa yadma wa an azid waya mu dem dima bokale ha jangen ci benen aya ba zarni wal mukazzibin uli ni'ma ha wa mahilhum jangene ñaari zarni zarni wal mukazzibin uli ni'ma bayima ak rek ñi may togn di ma weddi gaay nga xamne ma len may ay xewal rek affaire yi neex rek ñu tek ma ne bayima bayima ak ñom mbok yi ku ñu baye ak yalla rek sa mbir doy waar yalla gis ngeen bu la jappé ba teural la say mbokk dañuy ñew yuuxu ba son kenn mënu ci dara ñu sang sang yow ba ci all ba gas bu mu xoot sul luñ ci mën ay degi kenn de ñu téléphoné sëriñ ma ñu ne ko diw deena lolu kañ la dé kañ ñu ne ko biir ci guddii mu ne xara dafa feboron xam nga mënu ci dara suma non da xaar nañ ba ñew bala ngeen koy def dar xaar la ma ñew nit ñi tok di xaar depuis suba bu ngoon jagar ñew ina ñew na wa legi après bi nga ñew lum def dem ñew lum def da ko yëkëti ndaysan day amna ci kenn ku faatu kilifa gi daw ñew ñu ne ñew na mu ne lan ngeen bëgg ci ki wax leen lu ngeen bëgg ban aljana ngeen bëgguma duggal ndaysan magu waaji daan ne ko ñun bëggu ñu aljana de ñun luñu bëgg rek moy ki mo yoron keur gi ki ñun kay luñu bëgg rek moy nga yëkëti ko mu déllu waat ci keur gi lool kenn mënu ko dé mané lool mënu mako kon nak kon nga luñ la doon xaaré ñu la doon xaaré xaar leen ma xaar leen ma yépp bo ñëw da nga naan acca bismillah defar leen sappé ñu délo ko ci borom Allahu akbar kon juromel moy ni'mal mawla Allah jalla wa ala liman tawallahu wa ni'man nasir liman nasarahu yalla moy kilifa go xamné moy bour bo xamné ku far ak mom rek am victoire ku far ak mom am ndam ku far ak mom texé ku far ak mom gagné lolou qisasul anbiya yi wan nañu ko yonenti bi len yalla di yoni ñuy ñew di woté ñom yar arme lañ yoron ñoo ñan gal laaj lañ takkon ñom kenn cundum dañuy ñew ci population bo xamné comme Sénégal wala lu ko upp waye mbir yi fa mujj moy yonenti bi rek moy am ndam dañ koy wuyu su buñ ko wuyu su yalla alak len lañ japp ci ab yonenti ray xam nga bokku na ci ñun tay liñu alak moy dañuy japp ne ben way buy wax fi l'islam ñu tejj ko kasso ñu ne dafa am defet waaji amna defet de wala ray nañ ko ñu japp ne dafa am defet wala wax na nit ñi bañu deg ñu ne dafa am defet ñun lool mo ñu tardel wala dafa febar wala nangam wala keureum jabaram deena wala domam deena ñaw ki xamna limuy wax la est ce que du limuy wax sax motax domam de kan la domam deewul fi ku febarul kurul khif kurul mar lolou sunanullah fil ard la victoire bi da fay ñew wala mu yeex mais yalla dakoy indi ñun nak ñoo yakamti doom adam yalla bu ngui koy bindi da fay yakamti khuliqal insan doom adam yalla bim koy bind da fa nek ajul ku yakamti da fa bëgg legi legi mu jëmbat garab gi legi mu rosé ko legi mu sax legi mu mag legi mu ñor legi mu lek ko legi de lolou ben way dafa gis Omar di jëmbat garab tandarma mu ne ko Omar li ngay jëmbat do ci lek lutax da xam nga ne tandarma bala muy mag mom téméri at nga dogalé mu ne ko sama papa moma jëmbatalon may jëmbatal samay dom kon sunu darsu tay ñetti aya yi juroom mbir yoyu lañuy jangal ma bayyi cheikh bi mu jangal ñu aya bu fekke ñew na mom de day gëna daw rek di gëna sori fi la nekkon mu dem ne mu seus ci mur bi mba du genn akay ya jankay da nga war jégué fi ñu lay jox micro bay bo déwé ba ci mur ba nga tok fu بالله من الشيطان الرجيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير بارك الله فيك جزاك الله خيرا سنو بروم نينا قل وخال يو محمد عليه الصلاه والسلام اك نيت ني yen aye boko jange da ngay xamne deug alquran waxu yalla ndax bu don yonent be ko wax kenn du ko wax qul waxal qul waxal yow muhammad alayhi salatu wassalam lil ladina ñeel ga ñi nga xamne kafaru daño weddi yalla waxal ak ñom weddi yalla go xamne aye bi dafa wacc ci waji ñu wax abi sufyan ca makkah al mukarram bala ñuy ubbi makkah ba gi la yalla tabaaraku wa ta'ala wacc ay ci wa joju waxal ak ñooñu koku ak ñooñu melni mom iyantahu bunu daytalo bayyi li ñi def bayyi xex l'islam bayyi xex yonent bi bayi julini ñi ray di len sonal suñu freiné genn ci bakar bobu moy lan weddi yalla weddi yonent di xex l'islam di ray julit ñi buñu arrêté lolu ñu deytalu yughfar lahum ma qad salafa yalla balen lañ defoon Allahu akbar gis ngeen xolal hamza kan moko ray wax ci wala hamza nim toll xam ngeen kan moy hamza moy sayyidu suhada ñi ñi lay ci yoonu yalla ëlëk yowmal qiyam hamza moy yor sen drapeau moy sen sang ku toll non kiko ray ëlëk bi mu ñëw di dugg ci l'islam islam da ko nangu ñent bi da ko accueillir bay ko mu ñëw ndaysan yaakaaroon ne bu tuubee yàlla du ko baal xoolal moo ray hamza daggate ko dagg loxo yi dagg tànk yi dagg nopp yi dagg lamiñ bi xar dënn bi dagg ko génne xol bi borom xam-xam yi sax dañuy wax ne loolu moom moo ko sëve moo ko hind loolu moo leen sëve ndax bi ñu daggee xol bi lekk ko nee na hind dafa jël direct bi buusu ko yonent bi waaye déedéet pour doon ko saboter mais ba muy yëy res bi dafa am lu rëcc dugg ci moom te xam ngeen ne deretu hamza du dugg safara wala kon ndaw si tuub kon xoolal hamza ni mu toll wax ci rey ko ba pare tuub nekk jullit moo tax yonent bi nee na ëllëg ñaari nit dañuy daje aljanna di xuloo ñaari nit dañuy daje aljana kenn day romb rek nga dégg kenn mu ne waaw yàlla kii lu muy def fii yàlla mu ne ko lala mu ne kii moo ma rey ba pare nga bëgg ngay indi ko fi mu ne après dafa tuub li nga doon défendre après mu ñëw di ko défendre cause bi nga tax nga dee ci lañ ko rey xoolal kooku day ñëw fekk mbokam boobu mu xëcc ko taf ko ci dënn bi moo tax alquran di ñu wax ne aljanna amul mero wa nazana ma fi sudurihim min xillin lu tegu ci aaya ba ñu nekk ay mbokk ikhwanan gis nga ñu nekk ay mbokk moo tax aljanna amul mero ñoo fa gis ñëpp ay mbokk la ñuy nekk yàlla day dindi ñagg-ñagg yooyu soo fa duggee doo fa mer looloo tax mbokk yi suñu borom ne xoolal gaa yi li ñu def ci bakkaar rey ay sahaaba rey ay nit tasaare mbon défendre mbon woote ci guddeeg bëccëg waaye ba ñu tuubee in yantahu daytalu arrêté freiné ah man kat yàlla mu ne ndeysaan yughfar lahum ma qad salafa lañ defoon lu bon yëpp dama laa leen ko jéggal ñii xoolal liñ def dañoo weddi yàlla rey ay nit weddi yonent bi weddi alquran ñu tuub yàlla baal leen te yow lan nga def yow defagoo loolu ah kon war nga tuubala waroo tuub yow defagoo loolu man defuma loolu kon nun yeneen yi nga xam ne moom lañ def kon lan mënu ko tereetu te xoolal ñii li leen yàlla wax yàlla waxul ak julit yi de qul lilladhina kafaru yow muhammad waxal ak gaa yi nga xam ne ay yéeféer lañ in yantahu bu ñu daytaloo arrêté génn ci weddi yàlla gi génn ci xeex l'islam génn ci xeex yonent bi génn ci xeex julit ñi man yàlla yughfar lahum ma qad salaf ma baal leen lañ defoon ci ay bakkaar moo tax bakkaar yàlla da koy baale bul gis kenn def bakkaar ba nga ne ko yi yow kay terminé terminé yow déet yow yoroo mbir yi di mbir yi lekkul sa loxo ñun bi ñu nekkee ay jeune doon daawa ndeysaan ànd ak benn kilifa gu mag dañoo tàngoon jir ñun doon doon wax ñi ñëpp safara lañ jëf gën mu ne déet bu leen wax loolu ñun dañ doon wax ne boobu góor gi dafa baax rek waaye ñii safara lañ jëm waaye moom chaque jour rek baat yooyu def ñu koy tere di ko génn ci suñuy gémmiñ te looloy dëgg nit kenn waru ko joxoñ ne safara la jëm ndax bakkanam nekkul ci yow mën na dem léegi mu tuub après looy wax bu tuubee léegi ñëw nag ànd ak yow léegi looy wax te yaa ne woon safara la jëm moo tax benn mbokk dafa ñëw ci benn borom xam-xam loolu may wax fii ci Sénégal la borom xam-xam baa ngi dëkk parcel benn waaye ñëw ci moom ci jamono yu yàgg la nag du léegi mu ne ko sama papa mushrik la buy dee di dugg jahannama kooku ne ko déet mu waxaat kooku ne déet mu waxaat kooku daal di noppi tout le temps su dajé ak mom da nga an sababu mu lay bu may laaj mushrik bobu way tout temps su dajé ak mom laaj ko wax ko lol mu ne bu ma laaj koku wa mama yaat papa ji genn aduna mom waji mu téléphoner oustaz bobu mu ne ko sama papa de genn aduna dama nga ñew julé ko oustaz ne ko ah dedet mu ne ah lutax yow nu ma mel ak yow lutax mu ne ah yow ya ne won sa papa mushrik la di te julit du julé mushrik wala waxoko mu ne ndaysan mu nopi oustaz bobu demul ba légui julé ko motax kenn warta mer wala nga gis lu la nakari ci sa dom sa jabar sa fami say dekkendo say mbok nga yobbu len yenn texte len yenn bakkar yi nga xamne kuñ ko wax yalla dula bal boko waxe ba pare deltu wo ci ginaaw nit ñi yekku tuubo ëlëg ak sibir tay li tax borom xam xam bobu ñewul julle pa bi lutax parce que mom moko waxon mu koy téré mu lank mu koy téré mu lank mu koy téré mu lank té gis ngeen ñi ay yéfer lañ waye yalla néna buñu bayé liñ doon def ñu tuub ñu ñew yalla yalla bal leen gis nañ mbolém umma bi sahaba yi ay lan lañ won dañ doon bokalé dañ doon moy waye bañu tuubé ñew yu yaronte bala sallam genn ci ba set lu leen yalla def yalla dalena bal seni bakar kon yalla day balé bakar borom bi tabaarak wa ta'ala neena wa in ya'udu buñu lanké nak waw deugar keng fetterlu di waw wawlu way bantu dara na nga yeg yo yonante bi faqat madat sunnatul awwalin nga yeg ne day lolu mom moy doxalinu yalla ci kaw suuf ku bon ci mbonam lay dé illa man rahima rabbuk laqad madat faqad madat wayna kontinena ci lolu sunnatul awwalina yonu gaay ñeek ya lan moy lolu moy dafa neew ci ku taxaw di combattre l'islam di xex yalla di xex yonent bi di xex julit ñi nga nek ci ba kurunik ben way sax dañu doon jox misal kéro biñu eggé ci aya bu melni mune way kat bu tuub ndax gis ngeen ko way kat bu tuub way kat bo xam da jek jek rek ci Senegal way 40 ans après tuub gis ngeen ko mu commencé di lim ay tour diw ba muy dé tuubut diw ba muy dé tuubut diw ba muy dé tuubut mu na waxtu rien diw ba muy dé tuubut diw ba muy dé tuubut diw mom bi ngeen ko xamé légui bu ngi way ba légui tuubut xam nga lutax kalla barana ala qulubihim bakar bo ci yagge doto ci meuna gennet parce que da fay chronique day ray sa xol day dem ba ñuulal xol bi yeb kasté ko ñoo ñu yalla naan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim mo ra bakar baxu nit nay moy taniko ay bakar surtout nak nga nek ci ndaw surtout nga mag ci surtout nga magget de ci rek dié ci rek motax yalla né wa in ya'udu bunu dello ca kufru ga ci xex yalla xex yonent xex diine na nga yek yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam li moy yonu yefir moy ci lay dé rek dem safara faqat madat sunnatul awwalin mune wa qatiluhum ba di de lañuy bañ legi ci adina bi ku ko wax alquran yu bes yi ñu kéré ñep ñu ngi génné baat yi na ngeen xex ak ñom ben oustaz da fay wax ne ben borom xam day wax ne lu upp ci ñun dañuy taxaw naan sunna sunna sunna sunna yeen say sax ñu ne diw du sunnit do sunnit yow wa d'accord wa qatiluhum lolu farata la wala sunna la ha farata la kan ci ñun moko def na ngeen xex ak ñom hatta la takuna fitna ba bokale joge fi fitna fi moy ashirk naw ashirk billah na ngeen xex ak ñom ñi bokale na ngeen taxaw xex ak ñom ba bokale joge fi kan ci ñu fi mo xex ba bokale joge fi dekk bi bokale amu fi ñu ngi koy gis wala gisunu ko ñu ngi koy deg wala deg nu ko ñu ngi koy dund wala dund nu ko kan mo fu jaral xex waxuma sax xeex mais wax rek wax wax wax wax sen juma bokale la fa def ben khutba ñu ne ma dootuma fi jiteeti bokale dong la fa def de li yaq xoli moy bokale ma dem ñu ne ki ki bu mu fi ñewati sante yalla rek waaw lu beuri na ay télé ki radio yuñ ma fa jëlé ben way dama ñew rek mu ne ma yañi defal émission par mardi maneko waaw ci ben radio bu tuddu taccian lan ngay def maneko kitabu tawhid mu ne wa baxna ma def ba bari dem ñu woma bul ñewat de xami mbok yi bu nangul nu wax nu yalla bu nangul nu wax nu lan may bokalé duñ dem aljana yonentibi fukki at ak ñett la tok di xex bokalé fukki at ak ñett yonentibi len yalla yoni lan lan fi indi moy bokalé lañ fi doon jëlé bokalé nit ñi buñu mëno nek julit di takkeer Allahu akbar tak ngandum bejeen fi wala ngandum dombu fi mënu nek Allahu akbar fek ngandum lam mu ngi fi Allahu akbar yaangi yaakar kenen ku dul yalla mënu nek Allahu akbar bo génné dem ci tour yi sangu té yaangi taxaw naan yalla iyyaka na'budu wa iyyaka qala iyyaka na'budu lumuy tek yow rek iyyaka yow dong yow kot yow yalla na'budu lañuy jaamu wa iyyaka yow kenn kot gis nga chaque jour ñi jangal arab dañ nan la maf'ul bihi bu jité fi'lu bi moy yalla rek la iyyaka yow kesse kot na'budu lañuy jaamu noy waxe yalla lolu ba pare fek yow yaangi ngandum ndombo ki tak téré wala mu tak galaj lutax mu tak ko yaakar wala ragal da nga yaakar xewul wala nga nga ragal lor def len portable silencieux yaakar rek wala ragal wala nga rek ko mode d'avion motax lolou nga tak lolou yalla la lolou yalla place yalla lay jël ben way neena ma li tax ma baye tak téré mo don chef service d'hygiène ci ben place ma def khutba juma genn mu ne mu nuyu ma taxaw mu ne ma jere jeuf xam nga tax ma baye tak téré mané ko mu ne ma dama xey jël sama auto ma daw lu tolok 1 km mu ne mani ni gisuma téré mani ni gisuma rek mu ne ma freiner ma def demi tour ma delu wat sama keur mu ne ma ñew taxaw corné sama soxna ubi maniko jox ma téré yi mu ne bimu démé di jëli téré bala muy yexi mané man duma julit ay téré téré ma xey mu ne bala sama jabar ubi buntu keur gi ma dem baye téré xeyuma mu ne ci la baye téré fi ma tok téré day tax do wakir lu ci yalla te yalla neena wa man yatawakkal ala allah téré nak day tax do wakirul ci yalla ndombo yi day tax do wakirul ci yalla xërem yi day tax do wakirul ci yalla te yalla neena dama yeen di ngena wala wakirul ci man ndonguma len wara doy te wama ya tawakkal ala allah fa huwa hasb ku wakirul ci man yalla neena ma doy la mbok yi ku yalla doy lan mo lay doy ci aduna ngay wa téré dina la doy yalla mi ku mu doyul nga xol yalla ba seppi ko ne ko doyoma téré bi moma doy nga defene téré bi ding ci arrêté do arrêté de ndombo pitaw lar weñ bu ñuul weñ bu xonk peureum motax waji day tak tak tak tak set amna ñoo xam bo leen gisee da ngay tiit da ñoo takat wotot ñom sax ñoo gëna graw mbeur yi musibala motax bu la yalla doy rek dara du la doy ci kaw suuf dara waye bu la yalla doy mo egna waji dafa mandi joge ci bar bi di jibi ben jinn ñoo taxaw ci kanam ne ko vur vur vur vur mu ne ko bul sonu waye yow saxaray beuri rek waye xam nga ne man mëno ma jommi lew mandika day jommi dal dikat du jommi waye ku gëm yalla kesse wakilu ci yalla rek mo leneen lo def mu ne la pëndëk poussière la tooy bëri rek parce que yàlla moo ko doy. Soo gisee yonent yi amuñu woon tiitukaay, xoola diggante Moussa ak Firawna, Firawna yor gàngoor go ëpp Sénégal ñëpp taxaw, Moussa cundung cundung moom kenn. Firawna ak garde waxuma sax peuple bi mais garde koor yi rek ak col gi muy sol ak arme bi rek armée bi rek doyoon na. waaye yàlla lan la wax Moussa? Inni ma'akuma asma'u wa ara, yéen ñaar maa ngi ànd ak yéen, maa ngi dégg maa ngi gis, taxaw leen. Allahu akbar. Jullit bu ànd ak yàlla doo tiit doo ragal, lu nit ñi bari bari bari doo tiit doo ragal, da ngay xam ne pëndëk poussière la. Mbokk yi yàlla nee na wa qatiluhum, na ngeen xeex ak ñoom, xata la takuna fitna, ba bokkaale bu mu fi amati, wa yakuna mu nekk addiinu kulluhu lillah. Gis nga diine yëpp nañ ko jox yàlla, bu ñu bañ ko séddale dañ jox yàlla lépp. Mais xoolal tey sunu sa réew mi leen Sénégal, diine bi parce que jox nañ ko yàlla, diine bi dañ koo saam, ku nekk jël benn saam yóbbu sa biir kër naan maa gën a duufle. Diine bi dañ koo saam, laa wax saam, dañ ko rey, dañoo rey diine bi tëf fees ko, saam ko, def ko ay saam comme ni ñuy def nagu tam xarit, yor ay liste di rappel déew, ñu ne waaw ñu ne jëlal déew, jëlal ba diine bi jeex tak. Am na ñoo xam ne bi léegi ni ñoom saam yi amuñ ci de, mooy mooy seen zaar yi, yéen bokk leen fen amu leen ci. Waaw gars yi bi ñuy séddale yéen sédduñu leen, dañu ne yéen bokk leen ci ndax defuñu leen ay julit. Gis nga waaye leneen yeneen yi saam yëpp séddale nañ ko. waye kunu diin kulluhu lillah, diine bi yàlla ko moom, kenn moomul diine bi. mais tey dafa am ñoo xam ñoo moom diine bi, am ñoo xam ne amul diine bi, diine yàlla la. xata yonent bi moomul diine bi, bal dañ koo yónni na ñëw leeral ko waaye moomu ko. xoolal bi ñu reyee Hamza sànq maa leen ko doon wax, yonent bi dafa mer, mu ne bu ma jàppee yéeféer yi dinaa def juróom ñaar fukk nit dinaa leen def nii ñu def Hamza. yàlla mu ne ko laysa laka min al amri shay un, mbir mi du sa mbiram. te gis nga ki def lii sax bu tuubee ma baal ko, waa ji tuub yàlla baal ko. laysa laka min al amri shay, wala loolu du alxuraan? ha su mbir mi du sa mbir de. waaw yonente bi daa delluwaat même sax dañ jàngeen yàlla mu lasta alayhim, yàlla yónni la pour nga forcé ah. même ba mu tibbee suuf sa sànni yàlla mu ne ko ma ramayta is ramayta walakin allah, kon mbiri mbiri yàlla la, yàlla ko moom ya loolu dal na Ibrahima ca suratu Baqara ba mu ne yàlla sama njaboot gi ne ñëpp lekk, yàlla mu ne ko ak kudul sa njaboot ñëpp ay lekk. mu ne yàlla baalal sama njaboot, yàlla mu ne ku ci gëm yàlla man amana minhum billahi wal yawmil akhir, ku gëm yàlla dong lay baal, ku gëmul bokku. gis nga yàlla baalal ñëpp, yàlla mu ne ko déet ñi gëm. yàlla sama njaboot la lekk, yàlla mu ne ko ak ñëpp même kudul sa njaboot dina lekk. kon mbir yi mbiru yàlla la, du mbiru nit. loolu nag ñun mooy suñu problème. diine bi dañ koo jàpp dafa ne kër kër, da ngay dégg sañ këru diine yi, doo koy dégg da mooy këru diine. léegi yow këru kii këru diine la, këru diine këru diine man sama kër, këru kii këru kii ah ñun sunu kër ñooy kër rappeur yi, kan moo koy nangu? léegi sama kër mooy këru diine, yéen seen kër du këru diine, aca nangu ngeen ko, ngeen di bañ këru diine. kër yëpp këru diine la, ñun ñëpp ay jullit lañ. ay këru diine yi xoolal foofu sax penalty bu garaaw moo fa nekk. këru diine yi loolu baaxul, këru diine ji la ñu war a wax. diine ji benn la, du dii, diine bi du jamu. inna diine inda allah, diin waahid benn la, du yi du jamu. kon dañoo war a wax këru diine ji au lieu këru diine yi. ah mais séddale bi moo tax ñu ne ko yi këru diine yi parce que dañ ko séddale. sunu borom nee na fa in taxaw, bu nu daytaloo ba tey yàlla bàyyiwu leen de, fa inna allaha bima yaamaluuna basiir, na ngeen yëg ne fa inna allaha basiirum bima yaamaluun, wala fa inna allaha bima yaamaluuna basiir, noo ko firee noonu baax na. soo koy firi nga ni fa inna allaha yàlla basiirun, gis na bima yaamaluuna li ñuy def, bah normal na wala nga ne fa inna allaha naka yalla bima ya'maluna ci li gaay def basirun gis nako legi nak aya bi dal ne li ngeen def gis nako li ngeen di def gis nako lolou luñ ci deg li ngeen di def gis nako de sa papa rek bu dajale fami bi ñep ci bir salle bi ñep tok mu jog taxaw wak caaye ji bu ci kaw wak loxo yi wala mu simi mbaxna bi tek tekki montre bi ne len li ngeen def gis nako ñom ni lañuy def alayhi salik ha bu done commissaire la nak wala bu done commandant gendarmerie mo la ko wax nak ah bu done jitt rew mi mo la ko wax nak wala ku tol ne yalla ne len li ngeen fa inna allah bima ya'maluna basir li ngeen di def yeb gis nako kon lan lañ wara def est kon duñu am kersa waruñu am kersa ñu nekk ci lu bon yalla diñu gis hmm est ce waruñu am kersa kon nga nekk ci lu bon mu leer na yalla neena ma ngi lay gis ha est ce waruñu ci am kersa ci yalla mo da ëlëk yowmal xiyam yalla day wax la istad ghadabi ala man qalla haya'uhu alayya sama mer tay dina nekk ci kep ko xamne da nga ragalo nit ñi ñema ma man yalla soy moy yalla nga neubatu nit ñi te man do ma neubatu kon nit ñi nga ragalon ñeme ma man yalla Allahu akbar tay sama mer dina nek dina metti ci kep ko xamne nit ñi nga ragalon ñeme ma man yalla te lolou bokale bu reey la soy def bakkar tay kenn ci ñun tay buñ ko indi don ab xale bu jigeen wala muy sacc wala muy def dara day neubatu wala day taxaw ci digg dekk bi def ko day neubatu bi ko do neubatu nit ñi yalla nak Allahu te lol moy iman sa yo wete bul wax ne man wena xamal ne amna kulay gis te ko koy yalla te sa yo baye xel yalla rek sa diine day jak waye bo faalewul yalla sa diine mun tabax te ñaka faale yalla moy ngay siyenu ay bakkar di def lo neex defena yalla gisul parce que amo iman bo de nga yonent bi ne la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa yonent bi neena sacc bi muy sacc gematul yalla sacc bi bimu jele ay bagagem goudi dem di sacc gematul yalla ngem yalla nekatul ci xolam lutax su gemon ne yalla nga fi yalla mën nako wërsegal yalla ngui gis du sacc njaalo kat bi jamono bi muy jog di njaalo iman dañ na ci mom bu gemon ne yalla ngui gis di njaalo ci gis ngeen kon ndegi affaire yi du ay waxu kesse mbir yi dafa sew te fakk ñu bayyi ci xel bu baaxa baaxa baaxa baax sunu borom neena fa inta wallaw buñu lanké nak légui continue fa alamu xam leen annallaha mawlaakum yeen julidi mom na ngeen xamne yalla moy seen kilifa ñom jey feer yi buñu arrêté bayyi xex l'islam bayyi xex yonenti bi bayyi xex diine ñu tuub yalla dina len bal buñu lanké yeen julli ñi na ngeen taxaw ngeen xex ak ñom ba kawel kaddu yalla ba bokale joge fi ngeen yek ne yalla nga len di gis waye buñu lanké continue ci seen kéfir gogu fa in tawallaw fa'lamu anna allaha mawlaakum na ngeen yek ne yeen mom am ngeen kilifa am ngeen ku ngeen wara faral am ngeen ku ngeen wara aliyel te moy yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu te mom yalla mom ni'mal mawla wa ni'man nasir ni'ma aka moy xewal aka mo bax aka mo reuy aka mo mag al mawla kilifa gogu tuddu yalla te moy nek sunu kilifa waye wa ni'ma akay xewal an nasir dimbali ka kon kok nga xamne ñun lu nu bëgg mu dimbali nu kon lu fi dessati nga am bur bo xamne matna limu nek matna limu doon amul lumu tele inna allaha ala kulli shay'in qadir ndax Macky Sall ala kulli shay'in qadir kon bu do lolo du campagne wala yalla nak est ce mo ngeen gis yalla muy campagne may borom bi kay len ngeen faral ma yalla neena yeen aduna bi yeb asaman ak suuf nit ak ginne ak malaka bu ngeen weddi won ba melni fir'auna du wañi ci sama nguur gi tarfatal ay bu ngeen jubon ba melni muhammad du ci yok dara in ahsantum ahsantum li anfusikum bu ñepp bonon ba gëna yes firawna jinne ak malaaka ak nit du yok ci yalla dërëm du ko wañi dërëm du ko yok waaw waye nak lenn mo fi nek de wala yarda li ibadihi al kufra yalla bëggul nu nek ay yéfer ndax yéfer baaxul jikko ju bon la sa dom sax tay ji nga jur ko topato ko yar ko formé ko jangal ko defal ko lepp mu mag ba am ligeyam ne la do tous ndax lol neex na la ah mu ngo kon yalla tamit sak la defal la lepp ba nga mag tol ni nga tol mu ne la kay jaamu ma nga lank wala yarda yalla geureumul lolou d'accordu ko kon li moy sunu dars tay ñu ngi jéggalu ñoom tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh biñuy tambali